igen. Och vad är det som får dig att tro att du aldrig kan bli min vän? Jag ser tvivel i din blick, trots de kyssar som du fick. Men jag tror, tror, tror på kärlek igen. Kännas rätt. Kärleken är ett spel, det har aldrig varit lätt. Är du rädd för nya sår, tveka aldrig när du går. Du måste tro, tro, tro på kärlek igen.